bo jest też informacja od naszych stałych słuchaczy, którzy także przygotowują się do tegoż właśnie, jak mniemam, ważnego wyczynu. Może by się państwo zgadali, pani Aneta z Lublina i państwo Magda i Grzesiek, którzy to meldują poranną obecność i pytają sami, zresztą sobie też odpowiadając, czy to normalne wstawać o świcie, jechać 500 kilometrów, by pobiegać po Wrocławiu w nocy. Chyba nie do końca. Serdeczne pozdrowienia z przygotowań do nocnego półmaratonu państwo Magda i pan Grzesiek. No bo gdyby tak w budzikowej rodzinie z panią Anetą się tam zgadać gdzieś w czasie tego półmaratonu, no może w czasie półmaratonu niekoniecznie jest szansa, żeby pogadać, ale też by poznać się. Byłoby miło przybić piątkę w budzikowej rodzinie, tamże właśnie podczas nocnego półmaratonu. Mocno trzymamy kciuki, powodzenia życzymy. Pani Jala z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku przy tapetowaniu na liczniku 13 stopni rześko w sam raz na rowerek. Jeszcze 8 godzin w korpo i urlop. Udanego życzymy pani Elu. No i jak to w czasie urlopu, zresztą pani Ela wspomina, wtedy to co dzień jest niedziela. Sygnał od pana Marcina. Pan Marcin z Gdańska, Senior Aeronautical Data Specialist, pozdrawia z Gdańska jeszcze z dobiegającej końca nocnej zmiany. Obsługa lotniska, obsługa pasażerów w Gdańsku też na nasłuchu, bardzo się cieszymy. Pani Kinga z Krakowa, bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, mówi także pani Ola z Krajowej Piątki w drodze do Wrocławia. Nysa też, tam 10, niebo w miarę ładne, to od pani Iwony, poranny meldunek i pogodowy i drogowy. Sygnał od pani Kasi, jeszcze troszeczkę, wieczorem lista przebojów, czego chcieć więcej. No właśnie, czerwcowy weekend przed nami. Sygnały także od naszych wiernych słuchaczy, od pana Sławka z Lizbony, zagranicznie również pan Marek pozdrawia z Barcelony, na urlopie pani Jola, też w Barcelonie. I proszę, to nie déjà vu. Znów jestem na Seszelach, pisze pani Marzena. Tym razem na wakacjach i znów jest cudownie. No, jeśli nie w robocie tamże, a na wakacjach, gdzie rajskie plaże, turkus i błękit, to może być naprawdę cudownie. Wstaje słoneczny dzień, niezmiennie, 25 stopni Celsjusza. Sztade też na nasłuchu, 13 stopni u naszych zachodnich sąsiadów, to donos pana Henryka i jeszcze uprzejmie informuje pan Artur z Helsinek, że tamże słonecznie w stolicy Finlandii 14 stopni. A my sprawdźmy, ile to u nas, u nasz. A przede wszystkim jak? No w miarę pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć na wschodzie oraz na północnym zachodzie. Miejscami przelotnie popada wiatr słaby, umiarkowane ciśnięcie rośnie. Ten wiatr dziś ważny, bo to Światowy Dzień Wiatru, dziś północny. A na termometrach temperatura wyrównana w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem około 20 stopni. W pozostałych regionach, w większości regionów 23, a najwyższa temperatura na Kujawach do 25. Nie ma gdzie, nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Oh, Tolia i śpiewo krzyk ze Szczecina do Szczecina. Zajrzymy za chwilę. 11 po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami w ostatnim dniu. Początek posiedzenia Sejmu o 9. Posłowie będą głosować m.in. nad komisyjnym projektem zmian w kodeksie wyborczym. Przypomnijmy, realizuje on postulaty zgłaszane przez Państwową Komisję Wyborczą. Po głosowaniach posłowie wysłuchają m.in. informacji rządu w sprawie środków z Unii Europejskiej przyznanych Ministerstwu Zdrowia za lata 2014-2020, o co wnioskował Klub Prawa i Sprawiedliwości. W porządku obrad także projekt nowelizacji ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora. Jak wiemy, nakłada on na posłów i senatorów obowiązek należytego zachowania odpowiadającego pełniącej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści. Tak napisano w piśmie. Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział na dziś utworzenie nowego koła poselskiego. Przypomnijmy, w maju z Nowoczesnej oprócz Petru odeszły także Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. Zgodnie z regulaminem Sejmu koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 członków. W Warszawie na Zamku Królewskim odbędzie się polsko-francuskie forum ekonomiczne pod tytułem Era robotów. Czy nadchodzi nowa rewolucja? Spotkania warszawskie to cykl debat. Co roku bierze w nich udział około 300 najważniejszych przedstawicieli władz świata polityki, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych z Polski i Francji. Patronem medialnym forum jest Polskie Radio 24. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Rolnicy, którzy nie wysłali jeszcze niezbędnych dokumentów, mogą to zrobić przez internet. Mogą także odwiedzić najbliższy oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam skorzystać z pomocy. Przypomnijmy, w tym roku w Polsce uprawnionych do ubiegania się o dopłaty jest ponad 1 300 000 osób. Uczniowie trzecich klas gimnazjów poznają dziś wyniki egzaminu gimnazjalnego. 3-dniowy egzamin, przypomnijmy, uczniowie pisali w kwietniu, a od wyników zależy, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej dostaną się absolwenci. Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, to 200, 100 z egzaminu, a resztę za świadectwo, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i za wolontariat. O 10:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podadzą informacje zbiorcze o wynikach w kraju i w poszczególnych województwach. W przyszłym roku uczniowie po raz ostatni napiszą egzamin gimnazjalny. W związku z reformą w systemie edukacji nie będzie już gimnazjów. Zastąpi 8-letnia szkoła podstawowa, na zakończenie której uczniowie napiszą egzamin ósmoklasisty. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego dziś o 17:00 gala wręczenia dorocznej nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nagrody odbiorą twórcy, animatorzy i mecenasi, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. No i Szczecin, bo tam kończą się Światowe Dni Morza, jedno z najważniejszych spotkań branży morskiej na świecie, któremu patronuje Międzynarodowa Organizacja Morska. Wzięło w nich udział prawie 800 osób z kilkudziesięciu państw zrzeszonych w organizacji. Koniec Światowych Dni Morza nie oznacza zakończenia ważnych spotkań w Szczecinie. Dziś odbędą się spotkania w ramach grupy 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Ponadto dziś w Szczecinie rozpocznie się kongres morski, który potrwa także do jutra. Tegoroczny kongres ma być przede wszystkim spotkaniem praktyków biznesu i admiracji. Na Światowych Dniach Morza był też Dar Młodzieży, który żegluje dookoła świata w ramach rejsu niepodległości. Dziś fregata z nową załogą wypłynie przez cieśninę Sund do niemieckiego Bremerhaven i dalej do francuskiego Bordeaux. A więcej o tym usłyszą Państwo w serwisach Trójki, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Kwadrans po godzinie 5:00. Muzyczne kalendarium, a i owszem, to za kilka chwil, ale wcześniej jeszcze szelest prasy, a wcześniej jeszcze wraca Beck. through some hoops. Wanna get my body loose. Wanna tell you what to do. I've been running out of bounds like an animal struggling. Looking for a diamond. I'm trying. I'm fighting. Riding in the rhythm now. I just wanna stay out. Po piątej najpierw Rzeczpospolita. Ministerstwo Obrony krytykowane za decyzję o wycofaniu zaproszeń dla producentów w postępowaniu na śmigłowce dla wojsk specjalnych zapewnia, że nie rezygnuje definitywnie z zakupu wojskowych helikopterów i planu modernizacji floty bojowych wiropłatów. Priorytetem dla resortu obrony narodowej jest pozyskanie najpierw nowych śmigłowców, zwalczanie okrętów podwodnych w wersji pokładowej, które zastąpią wycofane ze służby morskie maszyny SH-2G, tłumaczy resort obrony. MON ujawniło, że w przypadku zakupu śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych Inspektorat Uzbrojenia przygotuje właściwe zaproszenia dla potencjalnych wykonawców na składanie ofert ostatecznych. MON mówi, najpierw kupimy morskie śmigłowce, o tym więcej na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że leśna dyplomacja zawiodła. Unia przyjęła niekorzystne dla Polski zasady gospodarki leśnej. Za 4 lata naszym meblarzom, papiernikom, producentom płyt, palet i celulozy zabraknie surowca za granicą. Będzie go pod dostatkiem. To, ile drewna z polskich lasów trafi do przemysłu od przyszłej dekady, będzie zależało od unijnej regulacji. To akt prawny, który dzięki wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania zasobami leśnymi ma doprowadzić w latach 2021-2030 do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii. Wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem tej regulacji, ale część ustaleń już poczyniono. Na przykład wyznaczono tak zwany okres referencyjny. Na jego podstawie będą ustalane limity pozyskania drewna na kolejne lata. Po wielomiesięcznych konsultacjach z przedstawicielami rządów państw członkowskich Rada i Parlament Europejski zdecydowały, że będzie to dekada 2000-2009. Co oznacza dla naszej gospodarki? W Polsce z roku na rok do przemysłu trafia coraz więcej drzewnego surowca. Ponadto, ponieważ rośnie średni wiek drzew, zasobność, czyli ilość drewna na jednostkę powierzchni oraz lesistość, to jest powierzchnia lasów, można było mieć nadzieję, że przez kilkanaście lat pozyskiwanie surowca będzie się zwiększało. Tak było zresztą dotychczas. A jednak branża drzewna będzie miała przerąbane, tak tytułuje swój tekst dziś Puls Biznesu. No jeszcze radość z wielu dzisiejszych tytułów. Bije radość Rosjan z wczorajszego meczu otwarcia i dziś w dzienniku o tym także, że kibice reprezentacji Rosji w świetnych humorach opuszczali Łużniki po zwycięstwie 5-0 nad Arabią Saudyjską na inaugurację piłkarskiego mundialu. Głośniejsi od nich byli jednak tradycyjnie Latynosi, zwłaszcza Brazylijczycy, którzy dość licznie stawili się na stadionie. Rosja w euforii po meczu otwarcia. Więcej o tym w dzienniku, w pozostałych tytułach, no nie tylko na stronach sportowych. I więcej także w specjalnym studium mundialowym. W porannej audycji zapraszamy do trójki w serwisach sportowych. Już teraz zapraszamy. 21 minut po godzinie 5. Za chwilkę muzyczne kalendarium, ale wcześniej koncertowe przypomnienie tego, co działo się 15 czerwca roku 2000. A jakby nie liczył, to 18 lat temu w katowickim Spodku zagrała grupa Pearl Jam. Pełnoletność odnotowana od tego ważnego koncertu w katowickim Spodku. Właśnie w roku 2000 zagrała wtedy grupa Pearl Jam. Kto pamięta? Ręka do góry. No, jeszcze jeden test będzie taki sportowy, około mistrzostw właśnie na trening pamięci, ale to chyba bardziej zapadło. No, nie chciałbym powiedzieć nieco starszym, ale dojrzałym już kibicom naszej reprezentacji. 27 po 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy kalendarza tego, o czym mówiliśmy przed godziną. I tak w roku 1752 amerykański uczony Benjamin Franklin zademonstrował po raz pierwszy publicznie działanie piorunochronu. To było w roku 1752. 175 lat temu z kolei urodził się Edvard Grieg, norweski kompozytor nazywany Chopinem Północy. Skomponował muzykę m.in. do dramatu Ibsena Peer Gynt. Zmarł w 1907 roku. W 1954 w Bazylei utworzono Europejską Federację Piłki Nożnej UEFA. 55 lat temu radziecki kosmonauta Walery Bykowski podczas podróży w kosmosie okrążył Ziemię aż 81 razy. To było w 1963 roku. A w którym roku w Stuttgarcie w swym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata w piłce nożnej Polska pokonała Argentynę 3-2? O? W 1954. Bardzo dobrze. To było 44 lata temu. Równiusieńko. Polska pokonała Argentynę 3-2. Oj, chcielibyśmy takich zwycięstw. No, przynajmniej takich jak z Chile czy z Litwą, prawda? 4-0, 3-2. Też byłoby dobrze. 3-2. No, dobrze. Życzeniowo. Mundialowo. Zostawiamy na razie i przechodzimy do dat z historii muzyki. I pamiętamy o tym, że w 1937 roku urodził się Waylon Jennings, amerykański gitarzysta, piosenkarz muzyki country, artysta, zmarł w roku 2002. A tu w muzycznym kalendarzu zaprezentuje się w przepięknym nagraniu. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają także jego wspólny występ z Willie Nelsonem. I've been on the road most all of my life. Traveled from coast to coast in search of some pleasures and treasures and things, whatever pleased me the most, like bandanas and blue jeans and old cowboy clothes that ring back an old country song about rough rides and red eyes and old broken bones and railroad tracks running back home. Put me on a train back to Texas. I've been where the highwaymen roam. Put me on a train back to Texas. Wake me up when we reach San Antonio. Wake me up when we reach San Antonio. Mama said home's where the heart is, like Bob will sit in a corn. My heart is there in the middle of Texas, beside the old Alamo. Like my broken inside and old leather boots, I'm worn, but I'm still going strong. Cowboys can tell when the seasons are changing, but I think it's time to move on. Put me on a train back to Texas. I've been where the highwaymen roam. Put me on a train back to Texas. Wake me up when we reach San Antonio. Wake me up when we reach San Antonio. Waylon Jennings, Willie Nelson w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. liczna brać, nie tylko biegowa, więc wydaje mi się, że powinniśmy prognozę pogody szczególnie dla Wrocławia, szczególnie na ten weekend przygotować. Między innymi pan Marcin z Tarnobrzega też dziś podróżuje do Wrocławia, zameldowywuje się właśnie z Tarnobrzega w kierunku stolicy Dolnego Śląska, ale nie biegnie w nocnym biegu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także pan Tomek jest z nami też do Wrocławia. Powrót do Wrocławia liczy także pan Szymon, a wraca ze Słowacji. Pozdrowienia z drogi do domu, już coraz bliżej szerokości. Życzymy i udanego, pogodnego weekendu. No właśnie, jeśli chodzi o pogodę, to dziś w wielu miejscach słonecznie, pogodnie. Na południowym zachodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak pan synoptyk to formułuje. No to jak nic, południowy zachód, to tamże właśnie. Ale w pozostałych regionach może się chmurzyć, na wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju miejscami przelotnie popada. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie rośnie. Na termometrach od 18 do 22 stopni, tyle nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich. W większości regionów temperatura wyrównana, 23-24 stopnie, ale na Kujawach dziś najwięcej, w okolicy Bydgoszczy, Torunia dziś do 25 stopni. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. W 22. rocznicę śmierci Ella Fitzgerald, jak mówi Marcin Kedryński, Ella co niedziela, jeśli chodzi o prognozę, nie tylko na niedzielę, jutro więcej słońca i cieplej do 26-27 stopni. W niedzielę prawie w całym kraju pochmurno, deszczowo w północnej części, w północnej połowie kraju burzowo, ale też cieplej do 28 stopni na Podkarpaciu. W poniedziałek więcej przejaśnień i pogoda wyrównana, jeśli chodzi o temperaturę, też koło 26-27 stopni maksymalnie. Tyle jeśli chodzi o sprawdzalne prognozy pogody. Te mówią, że przekraczające 3 dni w przód to już tak na progu sprawdzalności około 30%. No więc nie będziemy się wygłupiać. Za 24 minuty 6 w muzycznym kalendarzu. Także kolejne przypomnienie, myślę, ważnej daty w kalendarzu koncertowym, jakie miał miejsce w Polsce. A było to 12 lat temu w Warszawie na Stadionie Legii odbył się koncert Gansów. Rok 2006. Nowe kalendarium muzyczne. Bye. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza najlepsze życzenia urodzinowe. W 1946 roku urodził się Neville John Holder, wokalista i gitarzysta grupy Slade. Kończy dziś 72 lata. No to składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także w kalendarzu, temu to też ma służyć, by ocalić od zapomnienia, myślę, trzy ważne postaci, które to zmarły właśnie 15 czerwca. W roku 2008 zmarł Robert Moziewicz, dyplomata, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Civitas. W latach 90. był przedstawicielem Polski przy ONZ, wiceministrem spraw zagranicznych, wiceministrem obrony narodowej, zajmował się integracją Polski z NATO. Wspominamy go w 10. rocznicę śmierci. W 2012 roku zmarł Stefan Stuligrosz, dyrygent, kompozytor, pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Komponował ponad 600 utworów chóralnych, przede wszystkim religijnych. W 1945 roku zorganizował chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej, nazywany powszechnie poznańskimi słowikami. A rok temu zmarł Gustaw Bujok, skoczek narciarski, zawodnik kombinacji norweskiej. W 1960 roku był najlepszym z Polaków w zawodach o memoriał Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny. Startował na skoczniach szwajcarskich, fińskich, także w Niemczech. Plasował się w czołówce w konkursach turnieju czterech skoczni. Wspominam go w rocznicę śmierci. W kalendarzu dziś imieniny. Oj, dziś w obfitości. No, zdaje się, że sponsoruje literka W. Dziś imieniny obchodzą Adelaida, Jolanta, Leon. Tu jakoś mało W, ale tu już się zacznie. Wisława, Wiola, Wit, Witold i Witosław. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i jeszcze, rzecz jasna, mądrość ludowa musi się pojawić także w związku z dzisiejszą datą, 15 czerwca, świętego Wita, a na świętego Wita ze śpiewem ptaków jest kwita, albo inaczej, to na święty Wit ptaszki cyt. Tyle mądrości ludowych, ile prawdy w nich, że. Za 13:06, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. O tym, że niełatwo zrobić karierę w Nashville, przekonał się Keith Urban, znakomity gitarzysta, przystojny facet, a także dobry bardzo wokalista. Przyjechał z Australii i wydawało się, że ponieważ język angielski jest jego rodzimym językiem, no to bez kłopotu zaistnieje. Rzeczywiście, zaczął grać w zespole The Ranch, ale zespół nie osiągnął wielkich sukcesów. Potem Keith Urban wszedł na drogę samodzielnie solowej kariery i stopniowo wspinał się w górę. Zwróciła uwagę na niego niejaka Nicole Kidman. To jest artystka, która jest po pierwsze piękna, młoda, zdrowa, a trzeba powiedzieć także jakże bogata. Jej rodzina w Australii posiada ogromne latyfundia. Można bez przesady powiedzieć, że 1/4 Australii należy do nich. Tak więc artystka musiała zrobić karierę w Hollywood. Ale nieważne, ślub był wspaniały, para się pokochała, Keith Urban poszedł na odwyk, no bo przecież miał kłopoty ze sobą, a teraz zaśpiewa piosenkę o ucieczce z miasta, choćby na weekend, po tygodniu ciężkiej pracy. On jedzie tam, gdzie kończy się czarna, betonowa nawierzchnia, gdzie jest zielono. Zrzuca buty, chodzi boso, bawi się z rodziną i przyjaciółmi. Keith Urban. And the dirt and the gravel on me. Going back to the well, gonna visit old friends and feed my soul with the blacktop bins. Hey! I'm looking down the barrel of a ride at night and riding on a river of freeway lights. A goodbye city, I'm country bound. So Monday rolls around. Gonna kick off my shoes and run in bare feet and wear the grass and the dirt and the gravel on me. Going back to the well, gonna visit old friends and feed my soul with the blacktop bins. I

namawiają państwo do złego. No tak, chwila nieuwagi i już redaktor sięgnął sobie po wymarzone płyty pana Wojtka. Więcej świetnej muzyki po szóstej. Polecamy. Za 6:05. Pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Świetny wybór na śniadanie. Ser Radamer. Spomlek. 1 kg 17,99. Leclerc wie co dobre. Ser Radamer. Spomlek. 1 kg 17,99. Leclerc. Żegnamy reklamy.